Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalin ashri wa shafi'i wal watri. Wa qala nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ما العمل في أيام أفضل في هذه العشرة؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ليو tumekosa wa kutuonyesha matukufu yetu kama usimamizi wa maisha ya kila siku. Tumekosa uongozi katika maisha ambao utatuonyesha sisi matukufu yetu. Badala yake tunaonyeshwa vitukufu vingine na watu wakahururika na kuvielekea vingine. Leo baadhi ya watu hawajui kama wameingia katika masiku ambayo ni masiku ya kuvuna, masiku matukufu kuliko masiku yoyote unayozania. Lakini kwa sababu tu hatuna usimamizi, usimamizi ambao utatuonyesha sisi hili zuri kimbilieni, tukalikimbilia, hili baya liacheni, tukaliacha. Badala yake tumekuwa katika mitihani juu ya mitihani. Leo Waislamu hawajui utukufu wa Masjid al-Aqsa, wala wani kana kwamba ni kadhia ya Palestina. Leo Waislamu hawajui kama wanakabiliwa, baadhi ya watu hawajui kama usoni tunakabiliwa na siku kubwa, Eid al-Adha, Idi ya kuchinja. Baadhi ya watu hawajui. Mtihani umetukumba umma wa Kiislamu. Si maudhui. Maudhui ni haya masiku kumi matukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa kuwapa walfajri. Kaapia nyakati hii ya alfajri. Lakini pia akayaapia haya masiku kumi matukufu. Pale aliposema walayali na ashri. Mwenyezi Mungu akayaapia masiku kumi matukufu. Na masiku kumi haya Mwenyezi Mungu anasema liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayami ma'lumat, ili Waislamu wapate kushuhudia manufaa yao katika siku hizo tukufu na waweze kumtaja Mwenyezi Mungu fi ayami ma'lumat, katika haya masiku maalumu. Ibn Abbas anasherehesha ayami ma'lumat ni masiku haya ya Dhulhijja. Na yale manufaa aliyosema Mwenyezi Mungu ni manufaa ya kuchinja wanyama wetu. Sawa sawa, kwa ajili ya sikukuu. Lakini pia ni manufaa kwa kutekeleza ibada hiyo kwa lengo la kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala kesho ya Yaumul Qiyama, na kutarajia malipo makubwa ambayo ni kuingia katika janna yake. Masiku haya ni matukufu. Masiku haya yana uzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na hadithi iliyopokelewa na Ibn Abbas anasema, mal amal fi ayamin afdal, hakuna habari katika, hakuna amali matendo ambayo katika masiku yote yanayochomoziwa jua ambayo ni afdal, matendo hayo yanakuwa ni bora zaidi, ujira wake unakuwa ni mkubwa zaidi. Fi hadhihi alayam, fi hadhihi alushur, katika haya masiku kumi hakuna matendo ambayo ukiyafanya matendo hayo yanakuwa na ujira mkubwa zaidi kuliko masiku matendo ambayo utakayofanya katika masiku haya kumi ambayo Mwenyezi Mungu ameyapia walayali ashr, na haya masiku kumi hakuna amali ambayo itakayokuwa bora kama amali ambayo utakayofanya katika masiku hayo. Maswahaba wakatuulizia walal jihad, hata jihad jia pia tofahamu sisi, japokuwa leo ibada hii imekuwa ni yenye kupigwa vita. Ibada hii imesahaulishwa. Ibada hii kwa sababu gani? Ibada hii inahitaji usimamizi wa kiutawala. Na Waislamu tuna miaka takriban 90 na hatuna utawala wa Kiislamu unao waeleza mabarobaro na vijana wa Kiislamu kufungua kutekeleza ibada hii tukufu kwa maandalizi ya kiserikali, sio maandalizi ya kigrupu ya fujo, maandalizi ya kiserikali kuandaa jeshi ambalo litaenda kufungua miji, kuondoa kikwazo ambacho kimesimama mbele ya ulinganizi wa Uislamu. Ambao nini? Jihad. Maswahaba walifahamu kwamba amali hiyo ni amali bora. Na hakika Allah subhanahu wa ta'ala sema, wafaddala Allahu almujahidina ala alqaidina ajran azima. Mwenyezi Mungu anawafadhilisha mujahidina wanaopambana kwa ajili ya Allah, ala alqaidina, juu ya wale ambao wanakaa katika mji. Yani inapatikaniwa serikali ya Kiislamu, kutakuwa na jeshi la dola ya Kiislamu itakayokuwa likifungua miji likiwa na kama kazi ya jeshi linavyokuwa eh? Lakini kazi ya jeshi la Kiislamu limepanuka zaidi kwa sababu lina kawaida ya kufungua miji, kuingiza katika nuru ya Uislamu, kuingiza katika biadi ya Uislamu, wasimamiwe na nuru ya Uislamu ili wapate kuona kwamba ile kweli Uislamu ni rahmatan lil alamin. Kwa sababu watu wengine wanawasimamia wanadamu kwa taratibu nyingine, wanawadhulumu, wanasababishia dhiki, matatizo. Kwa hiyo lazima waingizwe katika nini? Mamlaka ya Uislamu, waone ile furaha na saada katika mgongo huu wa ardhi. Yaani hapa duniani sio mahala pa kupata dhiki na shida. Twasema kila siku, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Duniani unapata wema na akhera pia unapata wema, lakini kwa usimamizi wa Kiislamu. Kwa hiyo sasa jeshi litakuwa likipambana kufungua miji ambao ndio jihadi hiyo, mujahidina. Na kuna watu ambao watakaa ndani ya dola ya Kiislamu wakifanya majukumu ya kiserikali, wakisimamia kama ilivyo katika biladi zetu hizi, kuna wajumbe, kuna wabunge, kuna nini. Sasa katika Uislamu kuna ule muundo mzima wa kiserikali kuanzia khalifa mpaka chini, ambao wao watakuwa wakichunga maslahi ya watu, wakichunga masuala ya raia. Hawa ndio alal qaidina, hawezi kutoka kwa sababu kuna majukumu tayari yana walazimisha wao wabaki. Kuna mahakama na hata zisimamia watoto wakienda kupigana jihadi eh? Kuna masuala ya kuchunga maslahi ya umma, kuangalia wapi kumeenda sawa katika masuala ya kijamii, kuangalia barabara wapi, yote katika usimamizi jumla yanahitaji nini? Usimamizi wa kiserikali. Sasa iko watoto tunakupambana jihadi, amali zingine watazifanya nani? Hawa ndio wanaitwa alal qaidina, wale wenye kukaa wamekaa lakini wana majukumu mengine ya Uislamu, wanawajibisha wafanye nini? Wayatekeleze. Sasa Mwenyezi Mungu anasema mujahidina akawapa daraja kubwa kuliko hawa wanaokaa, ajra na adhimu, wana malipo makubwa. Lakini maswahaba kwa kufahamu ujira na utukufu wakatuletea ili kutuulizia wala aljihadi, na hata jihadi Mtume sallallahu alaihi wasallam qal, akasema wala aljihadi, hata kama ni jihadi, jihadi haina ujira wote mbele ya amali ambayo itakayofanywa katika masiku haya 10. Wala aljihadi illa, akamvua mtu mmoja, mtu ambaye asema illa rajulun kharaja yukhatiru binafsi, isipokuwa mtu ambaye ametoka akapambane. Sasa binafsi hii wa mali hii, ametoka na nafsi yake, maanake yeye mwenyewe amekwenda wa mali, na pia ametoa katika mali yake kuhakikisha anachangia yale ambayo yatakuwa ni wajibu kuhakikisha kwenda kupambana. Yani katoka yeye na mali zake kwa ajili ya kufanya nini? Kuhakikisha ibada inatekelezwa vizuri, ibada ya jihad. Sasa Mtume anasema fala miyarji bi shay'in, ikawa mtu huyo hakurudi na chochote. Yaani kiwa mtu katoka na mali yake kaenda kapambana jihadi, akarudi yeye mali ikatekwa ngawi, ikatekwa na matawaguti huko. Huyu bado hajamfikia yule. Ikiwa mtu katoka yeye akafa mali yake karudi, bado hajamfikia. Illa rajulun, Mtume anasema sipokuwa mtu kharaja yukhatiru binafsihi wa mali, ametoka yeye kwa ajili ya kwenda kupambana akiwa akitoka yeye mwenyewe na nafsi yake. Fala miyarji bi shay'in, mtu huyu akawa hakurudi na kitu. Yeye hajarudi na mali yake imefanya nini? Imemalizikia huko huko vitani. Huyo mtu ndo atakuwa na ujira wa kumshinda mtu ambaye atafanya amali katika masiku haya 10. Kwa namna yote masiku haya ni masiku ambayo yana fadhila kubwa. Sasa mpaka mtume kwa maswahaba kuonyesha kwamba wameonyeshwa kwamba jihadi pia haina uzito, ila yule ambaye ametoka na kurudi yeye na mali yake ndio itakuwa na uzito kwa mtu. Kwa namna yote basi masiku haya ni masiku ambayo yana uzito wa kipekee. Yana uzito wa kipekee. Na sisi kama Waislamu hatuna namna basi kuyaendea masiku haya matukufu. Ukifanya amali katika masiku haya, basi amali hiyo ujira wake utakuwa mkubwa, na ukifanya uovu pia uovu huo ujira wake pia utakuwa mkubwa. Hakuna anayefanya uovu mbele ya mtukufu, mbele ya mheshimiwa wa mji akafanya uovu wa wazi, isipokuwa kukasirikiwa kwake kutakuwa ni kukubwa. Basi hivyo hivyo mwenye kufanya dhambi katika masiku haya, basi mtu huyo atapata madhambi makubwa. Na tumehimizwa tufunge. Tumehimizwa tufunge, lakini wakumbushe Allah subhanahu wa ta'ala masiku haya kayaambatanisha utukufu wake na ule usiku wa layalin ashir. Yaani katika lugha ya Kiarabu usiku unaitwa layl. Layl ni usiku Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anazungumzia hasa nyakati za usiku wa haya masiku kumi. Ndio aliyoyapia. Nyakati za usiku ndio zina fadhila kubwa. Basi inahitajika sisi kama Waislamu tujipinde humo kwa ibada tofauti tofauti katika hizo nyakati za usiku. Eh? Watu wakiambiwa Simba na Yanga inacheza, hata kama ni saa 9 za usiku utanyanyuka, wataenda kushuhudia Simba na Yanga inacheza. Watu wakiambiwa sio muda gani, mtu anaweza kupoteza muda wake yani kwa jambo jingine lolote. Lakini kuna masiku haya makumi ni kama golden chance. Baada ya Ramadhani masiku ni haya. Baada ya Ramadhani katika kuvuna masiku ni haya kumi. Basi tuna kila sababu ya sisi kuyakimbilia masiku haya na kufanya yale ambayo yatatupandisha sisi daraja mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisimamo cha usiku, watu wanaweza kadharau, lakini kisimamo cha usiku ni kisimamo ambacho kinaweza sisi kutupandisha daraja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alaika bikathrati sujudi lillah, na kuhimiza wewe na kufanya nini, kukithirisha sijida kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillah sijdatan illa rafa'ahu Allah rafa'ahu ilayka biha darajat wa khatta 'anka khati'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwambia sahaba mmoja kwamba jihimize kusujudu wewe, kwani ukisujudu sijda moja Mwenyezi Mungu kunyanyua wewe daraja. Sawa sawa, na pia hufuta kwako nini, madhambi. Sijda hizi za usiku ni muhimu zaidi kuzielekea. Tusimameni usiku, tusimameni usiku, tutekeleze ibada za sunna, visimamo vya usiku. Na pia tuhakisheni tunafanya tahalili sana, takbira sana. Masiku haya yana ujira mkubwa, yana malipo makubwa mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakayekusa khairi za masiku haya, mtu huyo amepata hasara. Tuweza kusema hivyo. Amepata nini? Amepata hasara. Kwa sababu ni siku ambazo zimekuja na haziji tena isipokuwa mpaka baada ya mwaka kupinduka. Kwa hiyo ni juu yetu sisi kujihimiza katika masiku haya, hasa nyakati za usiku, kusoma Qur'an. Mtu anaweza akajihimiza juzu 3 mara siku 10, juzu 30 ushamaliza. Lakini kwa wavivu basi piga hata nusu ya msahafu ndani ya siku hizo 10. Tunaweza, kama mtu anaweza kupoteza muda wake kwenda kuangalia mpira, kwa nini ashindwe kupoteza muda wake kwa ajili ya kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala? Utakapomwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala tena nyakati za usiku, basi wewe utakuwa na daraja kubwa mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka mtu yoyote ambaye atakuwa kufanya wewe adui, Mwenyezi Mungu amekula dhamana ya yeye kupambana na yeye. Yaani Mwenyezi Mungu anachukua dhamana kwa mtu ambaye anajikurubisha kwake kwa amali za sunna, za kupambana na mtu ambaye atamfanyia uadui yeye. Yaani wewe usipate taabu, wewe mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matatizo yako yote. Mwelekee Mwenyezi Mungu. Simama usiku. Kisha mtu akufanyia uadui, basi yeye apambane na wewe. Anapambana nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo niwahimize, kuna kusimama usiku, kusoma Qur'ani, kuna swaumu, na swaumu ya Arafa ambayo ipo katika masiku haya 10 ambayo ni mwezi 9, swaumu hii inafuta dhambi za mwaka uliopita. Swaumu hii ya Arafa inafuta dhambi za mwaka uliopita. Baadhi ya mashehe ndio wakatuelekeza kwamba tufunge 10 zima. Watu wengine naingia aidi udhu hii asubuhi yake wala hawajui leo siku kuu, ndio anakurubuka. Lakini ukifunga siku 10 nzima, maana yake wewe tayari ushafanya nini? Tayari ushajiwekea tayari maandalizi ya kwamba kuna siku tukufu zaidi inakuja, ambayo ndio ile siku ya umul udhiya. Mwisho niwakumbushe kwa wale ambao wameweka dhamira ya kuchinja. Wameweka dhamira ya kuchinja au wao wataitwa kwenda kuchinja tangu kuchomoza kwa, yani tangu kuchomoza kwa mwezi mwandamo Dhulhijja, hawahitajiki wao kukata kucha, kunyoa nywele, hawahitajiki mpaka pale watakapokamilisha kichinjwa. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibutu, Mtume alizuia. Sasa kwa yeyote ambaye atakusudia kuchinja asikate kucha zake wala asinyoe nywele zake mpaka pale atakapoweza kuchinja. Kwa hiyo wale wote ambao wamekusudia kufanya ibada hii tukufu ya kuchinja ambayo Mwenyezi Mungu ameizungumza katika surati Al-Kauthar, faswali li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako ambao ni salatu na Eid ile wanhar, kisha kutoka kuswali ukafanya nini, ukachinje. Kwa hiyo watakao kuwa wameka kusudio la kuchinja, basi hakikishe wasichinje mpaka pale watakapokuwa wame, wasikate kucha zao, wasinyoe nywele zao mpaka pale watakapokuwa wamekamilisha ibada hii tukufu ya kuchinja. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Naam, Fatiha. Fatiha.